i ratą od 1210 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Szczegóły na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 sierpnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Defilada i awanse generalskie, ale wcześniej msza za ojczyznę. Rozpoczynają się w stolicy centralne obchody Święta Wojska Polskiego. 4000 odbiorców bez prądu po burzach. Silny wiatr uszkodził kilkadziesiąt dachów, najwięcej na Podlasiu. Proces byłego szefa kampanii wyborczej prezydenta Trumpa na finiszu. Odpowiada za oszustwa finansowe. W Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Święta Wojska Polskiego. Kilkanaście minut temu prezydent złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a w tej chwili w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiana jest msza za ojczyznę. Na Starym Mieście w Warszawie jest Karol Surówka. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Jak będą wyglądały dalsze uroczystości? Po mszy Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim wręczy odznaczenia i nominacje generalskie, a później rozpocznie się ta najbardziej widowiskowa część uroczystości. W południe uroczysta zmiana posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza, a po 13 przez stołeczną Wisłostradę przyjedzie wielka defilada wojskowa. To 1500 żołnierzy, ciężki sprzęt, samoloty, śmigłowce, ale też rekonstruktorzy historyczni, czyli dawni polscy wojowie. A wśród tych wojów współczesnych będą nie tylko żołnierze polscy, ale też amerykańscy, brytyjscy, chorwaccy i rumuńscy. Przygotowania do defilady trwały od wielu tygodni. Pod oddziały, baczność, równaj w prawo. Będziemy mieli mnóstwo sprzętu pancernego. Podpułkownik Marek Pawlak, leopardy używane przez polskie siły zbrojne, będą chałubice samobieżne Dana, kołowe transportery opancerzone Rosomak, mnóstwo sprzętu. Po defiladzie na błoniach Stadionu Narodowego od 15 do 20 na pikniku wojskowym będzie można z bliska zobaczyć i żołnierzy, i sprzęt wojskowy. A wieczorem po 20 zostanie przedstawione widowisko Wolność we krwi. Dosyć imponująca scenografia na placu Piłsudskiego budowana była przez kilka dni. O czym informował Karol Surówka. Dziękuję. Za 2 lata powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej, zapowiada minister obrony narodowej. Placówka będzie zlokalizowana w miejscowości Ossów. To nieopodal niej. W 1920 roku Wojska Polskie starły się z bolszewikami, odnosząc spektakularne zwycięstwo. Mariusz Błaszczak podkreśla, że prace nad inwestycją rozpoczną się w najbliższych dniach. Już od jutra do 3 września zapraszamy wszystkich wykonawców, oferentów do składania ofert w procesie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej. Chcemy rozstrzygnąć konkurs do 14 września, tak żeby 25 września podpisać umowę z wykonawcą. Muzeum Bitwy Warszawskiej ma być filią Muzeum Wojska Polskiego. 80 dachów zerwanych lub uszkodzonych, 4000 odbiorców bez prądu. To efekty burz nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 600 razy. Najwięcej pracy mieli na Podlasiu, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji, bo prawie 240, odnotowali strażacy w województwie podlaskim. Również dużo działań przeprowadzono w województwie mazowieckim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic oraz dróg. Jeden ze strażaków został ranny podczas akcji. Na koniec jeszcze informacja zza oceanu. Proces z Paula Manaforta, byłego szefa kampanii wyborczej prezydenta Donalda Trumpa, na finiszu. Adwokaci oskarżonego zrezygnowali z powoływania własnych świadków i prezentacji dowodów na jego niewinność. Teraz czas na mowy końcowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas trwającego 11 dni procesu prokuratorzy wezwali ponad 20 świadków i przedstawili setki dokumentów. Ich zdaniem dowodzą one, iż Paul Manafort ukrył przed urzędem podatkowym na zagranicznych kontach 16,5 miliona dolarów, które zarobił jako doradca polityczny byłego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Prokuratorzy zarzucili też Manafortowi, że gdy skończyły mu się te pieniądze, wyłudził z banków 20 milionów dolarów pożyczek, m.in. powołując się na swoje kontakty z Donaldem Trumpem. Adwokaci Manaforta wskazywali na słabe punkty argumentacji prokuratury i podważali wiarygodność niektórych świadków. Celem takiej taktyki było zasianie wątpliwości ławników, którzy muszą wydać jednomyślny wyrok w tej sprawie. Proces Paula Manaforta to wynik tak zwanego rosyjskiego śledztwa prowadzonego przez prokuratora Roberta Malera. Nie ma on jednak bezpośredniego związku ze sprawą domniemanej koordynacji działań sztabu Donalda Trumpa z Rosją podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Słonecznie, ale od czasu do czasu może się chmurzyć. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie na południowym wschodzie i wschodzie burza. Na termometrach przeważnie od 23 do 26 stopni. Chłodniej na wybrzeżu od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Świąteczna, sierpniowa premiera. Wszystko w rodzinie. Autorskie słuchowisko Marcina Trońskiego. Dziękujemy Ci bardzo za piękne życzenia, ale mógłbyś zacząć od przeprosin za spóźnienie. A po co? Przecież to norma. W rolach głównych wystąpią Barbara Kraftówna, Franciszek Pieczka oraz Stanisław Brudny. A Ty skąd wiesz? No, potem. Dzisiaj po 18:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Wrona mówią Państwu do południa. Przepięknie. Dzień dobry. Do południa. A dzisiaj w audycji do południa dużo dobrego słowa, dużo dobrej muzyki. Odnajdziemy muzykę gospel w takich nieoczywistych utworach. Wyjaśnimy no właśnie tajemniczą nazwę tajemniczej grupy z Wielkiej Brytanii oraz będą goście. Ale to tak około 11:30. Zatem zaczynamy. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęła Whitney Houston i nie jest to początek taki zupełnie niespodziewany i przypadkowy, dlatego że po pierwsze, cały czas w kinach polskich jest znakomity dokument o Whitney Houston, ale mówiłem już Państwu o tym wielokrotnie, proszę zabrać z sobą wiele, wiele paczek, chusteczek, bo rzeczywiście to jest wyciskacz łez. A po drugie, w muzyce Whitney Houston i w jej sposobie śpiewania jest bardzo dużo gospel. Gospel, który dzisiaj jest trochę takim ofowym stylem muzycznym, zapomnianym nieco, a musimy pamiętać o tym, że wiele wokalistek, wokalistów czerpie bardzo mocno właśnie z korzeni tej muzyki. Skoro padła nazwa gospel, no to sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową do filmu tak właśnie zatytułowanego Gospel. To aspect, respect in every aspect. I'm special because of the man and God bless anything tested. No, no, sir, Jesus Christ, and the best every time. No, I must have been all the crew. My Mr. Dion, them known for Jesus Christ. Lift them high. I'm not here for Christ. Bust the place, bust the place. No, no, no, mercy, yeah. This song right here is dedicated to all my people that felt like giving up and you didn't think you were gonna make it. Bless it all the time. Check it out, y'all. I didn't know you go. Out of the place. Get up. Yeah. Get up. Get up. Love. Brawo, jedna z najważniejszych postaci dla muzyki gospel, czyli Kirk Franklin, tutaj Papa San jeszcze gościnnie. To był zestaw utworów pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do filmu Gospel. Jeśli mówimy gospel, to nie wiem, czy przypominają sobie Państwo taką scenę z filmu Rattle and Hum, kiedy zespół U2 pojawił się w nowojorskiej dzielnicy Harlem w jednym z tamtejszych kościołów. Co się wydarzyło? Posłuchajmy. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was. Yes, he was. How will I remember the look that was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how. Oczywiście Państwo się domyślili bez żadnego problemu, że to nie był wcale zespół U2, tylko to była Dusty Springfield, też Brytyjka, ale utwór powstał znacznie wcześniej. U2 za chwilę będzie, ale o tym utworze. Oczywiście to jeden z klasyków muzyki gospel, zaśpiewany przez królową białego soulu jeszcze w latach 60. Natomiast nagranie to znalazło się na ścieżce dźwiękowej do filmu, uwaga, Pulp Fiction. Utwór 7 z pierwszej strony. Swoją drogą to ciekawe, czy za rok, kiedy będzie 25. rocznica ukazania się filmu, będą jakieś uroczystości. Tego nie wiemy do tej pory. Zatem wróćmy do Harlemu, wróćmy do wizyty zespołu U2. Mam nadzieję, że teraz już dobrze zapowiedziałem. Get excited. but a joke. But you and I, we've been through that, and that is not our fate. So let us not talk falsely now, because the hour is getting late. Still haven't found what I'm looking for. 10 października minie 30. rocznica ukazania się tego albumu. Nie ukrywam, że jednego z moich ulubionych w dorobku zespołu U2, a to dlatego, że każdy, kto odwiedza Stany Zjednoczone pierwszy raz, jest zafascynowany kulturą muzyczną tego kraju. I tak było właśnie z zespołem U2 i dał wyraz tej właśnie fascynacji na swoim albumie. Zbliża się 9.30. Reportaż w Trójce. Cud nad Wisłą z 1920 roku kojarzony jest głównie z bitwą pod Radzyminem. Jednak wojna polsko-bolszewicka rozgrywała się także w wielu innych miejscowościach, takich jak Mińsk Mazowiecki. W najbliższy weekend odbędzie się tam inscenizacja historyczna pod nazwą Mińsk 1920. Zenon Duszczyk z Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim jest jednym z organizatorów inscenizacji. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Historia ożywiona. No jesteśmy na polu, gdzie odbędzie się 18 sierpnia inscenizacja Mińsk 1920. To, co pan widzi przed sobą, to jest pole pikniku. Tutaj wszędzie będą stałe namioty, place zabaw dla dzieci, będą rozstawione dioramy Wojska Polskiego Współczesnego. Będzie między innymi 7 Dywizjon Kawalerii Powietrznej, który dziedziczy barwy 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego. Będą żołnierze z Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego, będą tutaj nasi lotnicy z bazy 23, która tu jest za tymi drzewami. To jest za tych drzew będą uderzały wojska polskie, bo bolszewicy będą stali tam, a po środku, tam gdzie jest takie drzewo, tam jak widzi pan to pojedyncze drzewo, to będą takie zabudowania postawione, które będą imitowały Mińsk Mazowiecki. Normalnie to jest kukurydza, natomiast dogadaliśmy się z panem, że w tym roku on tej kukurydzy tutaj nie posieje. Czyli w tym roku nie będzie kukurydzy? Nie będzie tutaj kukurydzy. Ale będzie rekonstrukcja. Ale będzie rekonstrukcja, dokładnie tak. Bo pole jest przepiękne, jak będzie taka pogoda, to będzie naprawdę fajny czas. Mariola Kowalska, lokalna organizacja turystyczna Ziemi Mińskiej. Znamy już historię, wiemy, co to był cud nad Wisłą. Słyszeliśmy o wielu bitwach, wszyscy wiedzą, że Radzymin, że Osów, ale tych bitew było bardzo wiele i toczyły się również na ziemiach mińskich. Ale historia tychże bitew z okolic Mińska Mazowieckiego nie jest już tak powszechnie znana i bardzo chcielibyśmy, żeby to się zmieniło, żeby również ten fragment historii był powszechnie znany, a zwłaszcza mieszkańcom województwa mazowieckiego i ziemi mińskiej. Natomiast zdarza się, że nawet tak zwani tubylcy bardzo niewiele o tych wydarzeniach wiedzą. To, co my robimy w Mińsku Mazowieckim, to jest właśnie ta chęć pokazania ludziom, że to nie tylko Radzymin. Oczywiście my nie ujmiemy chwały Radzyminowi. Po prostu chcemy pokazać ludziom, że 20 rok cud nad Wisłą to też właśnie takie miejscowości jak Mińsk Mazowiecki. Jak czytamy wspomnienia, w sierpniu 20 roku żołnierze byli po naprawdę ciężkich walkach. Te mundury były mało zadbane, często porwane, nie do końca poprane. Żołnierz musiał dbać przede wszystkim o broń. Ta broń musiała być sprawna, działająca. I tutaj jak czytamy wspomnienia czy dziennikarza, który opisywał tutaj wejście wojsk polskich do Mińska, czy samych mieszkańców miasta, to mówią, że widzieli żołnierzy w podartych mundurach, polskich żołnierzy w podartych mundurach, którzy byli szczęśliwi. Szczęśliwi dlatego, że udało im się odrzucić bolszewików. Bo był taki moment rzeczywiście, że my balansowaliśmy na granicy życia i śmierci. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, a 20 rok to nie tylko ratunek dla Polski, ale też dla Europy. Jak będziemy pokazywali pierwszą scenę, kiedy powstaje Armia Ochotnicza, tam się zgłaszali zwykli ludzie. Oczywiście były plakaty gdzieś tam, czy spełniłeś już swój obowiązek dla ojczyzny, pokazujące kobiety, które siłą wpychają tych niechcących pójść do wojska mężczyzn. Zgłaszali się młodzi ludzie, dzieci, skauci, ludzie, którzy mieli po 14 lat, którzy chcieli walczyć. Bo, dlaczego? Bo na przykład stracili swojego ojca gdzieś na wschodzie dalekim. Ta krótka chwila niepodległości od 18 roku, kiedy Polska odrodziła się, do 20 roku, to są 2 lata. To są 2 lata okupione ciężkimi walkami. To nie jest tak, że jak ktoś sobie dzisiaj myśli, okej, wyszedł sobie marszałek Piłsudski, przyjechał z Magdeburga w 18 roku w listopadzie, wyszedł z pociągu i tak, okej, dzięki, mamy Polskę, już jest gotowa Polska, nie musimy nic więcej robić. Nie. Polska powstawała w ogniu walki. Żołnierze, którzy pilnowali tego sztandaru, opiekowali się, musieli przejść długą drogę i taką niebezpieczną, bo trafili do niewoli niemieckiej. Roman, zapraszasz na inscenizację. Dzieci, zapraszasz na inscenizację? Już mówił. Dobrze. Nasze towarzystwo między innymi organizuje takie lekcje żywej historii. Jeździmy po szkołach, tutaj głównie z terenu Mińska Mazowieckiego i powiatu Mińska Mazowieckiego, jeździmy po szkołach, gdzie opowiadam dzieciakom o historii kawalerii, o historii Wojska Polskiego i o historii 7 Pułku Anów Lubelskich. Wozimy ze sobą sprzęty, które zazwyczaj mamy na rekonstrukcjach, czyli repliki karabinów maszynowych, repliki karabinów Mauser, o których tu koledzy opowiadali przed chwileczką, szabel, którymi posługiwali się ułani. Opowiadamy o życiu ułana w okresie międzywojennym, jak był ubrany, jak był wyposażony. Staramy się przełamywać pewne stereotypy, które są nieprawdziwe. Opowiadamy o tym, że nie było czegoś takiego jak szarże kawaleryjskie na czołgi. To jest kwestia propagandy najpierw niemieckiej, potem rosyjskiej i potem komunistycznej w Polsce. Utrwalona nawet przez takich twórców jak Andrzej Wajda, opowieść Lotna, gdzie zdesperowany rotmistrz atakuje niemiecki czołg szablą. Takich rzeczy nie było i my te dzieciakom o tym opowiadamy, pokazując, mówimy, spójrzcie, to jest szabla. Piękna szabla, jedna z najlepszych szabel XX wieku, kawaleryjska szabla Z-34. Czy wy sobie wyobrażacie człowieka, który mógłby tą szablą zaatakować czołg? Dobra, słuchaj, Przemek, bardzo ważne pytanie teraz. Bo na sobotę nie wystawiamy żadnego naszego stoiska z naszymi rzeczami. Nikogo. Nie będzie komu tym się zająć, pilnować, opowiadać ludziom. Gdzie jest armata? Po obozie nie wróciła. Czyli jeszcze jest, no... Tam. Dobra. Czapki już dotarły, jeszcze dorobienie amarantowych otoków. Dobra. I będziemy mieli 13 łącznie. 13, mówisz łącznie, a czapek, tak? Łącznie 13. I łącznie z tymi okay, angielkami, dobra. Buty wszyscy mają, spodnie wszyscy mają, karabinki. I to chyba wszystko na ten moment, no nie? Ile mama twoja ewentualnie dała do uszyć z tych bluz? Cztery. Do tego czasu. A maczanie już widziałaś, już kupiłeś? Dzisiaj. Pytam się, bo wolę się, wiesz, zabezpieczyć przed czasem, żeby wiedzieć, że nie będzie tego, tak? Przypomniało mi się. A słuchaj, a czapki dla bolszewików ewentualnie? Mamy coś, budionówki? Budionówki jakieś albo coś? Nie ma. Okej, okay, to jest, no muszę coś pomyśleć w takim razie. Co wam dają te rekonstrukcje i ta praca tutaj w muzeum? Myślę, że pewną satysfakcję, że coś dajemy jednak tym żołnierzom, którzy walczyli wtedy i w 1920 roku i w 1939, żeby pamięć o nich nie zaginęła, żeby jednak ta historia była kultywowana dalej, bo już coraz mniej osób jest, które pamiętają tamte czasy i coraz mniej niestety osób, które się tym interesują. Przez nasze działania chcemy jak najwięcej ludzi informować o tym, jakie to były trudne czasy i jacy bohaterowie wtedy walczyli za nasz kraj. Mój pradziadek również był ułanem, jego brat był ułanem i tak się rozkręciło, że teraz pracuję tutaj w muzeum. Nasze towarzystwo zakładali oczywiście żyjąc jeszcze żołnierze 7 Pułku Anów Lubelskich i rodziny tych żołnierzy, ale dzisiaj tych ludzi już niestety nie ma. Udało nam się kilka lat temu dotrzeć do dwóch stulatków, którzy jeszcze żyli tutaj w okolicach Mińska Mazowieckiego. Do jednego już nie zdążyliśmy dotrzeć, zmarł. Do drugiego dotarliśmy, ofiarowaliśmy mu szablę. On już nie ruszał się i niewiele mówił, jak zaczął tą szablę, jak ją przytulił do siebie, to już rodzina nie mogła tej szabli w ogóle zabrać. Prosił nas jeszcze, żebyśmy mu mundur dostarczyli, ale zanim zdążyliśmy tą akcję zorganizować, też odszedł, więc no, odchodzą chłopaki na wieczną wartę. Jest pan Józef Adamczyk, nasz przyjaciel wielki naszego towarzystwa, człowiek, który w pracę towarzystwa zaangażowany był przez wiele, wiele lat. On też już swoje lata ma. Jego tata służył w 7 Pułku Anów Lubelskich, on był w dywizjonie Jeleń, czyli 7 Pułku Ułanów Lubelskich walczącym w podziemiu w II wojnie światowej. To był kryptonim tego pułku. Zaraża nas chęcią do pracy. To jest najważniejsze. No wie pan, dla mnie to jest po pierwsze wzruszające, bo to jest... Cieszę się, że jeszcze jest tyle wspaniałej młodzieży, że w tych sekcjach jeździeckich, na przykład w Mińsku Mazowieckim, chłopaki kupują za własne pieniądze mundury, buty. Co bogatsi konie nawet mają. No. I to jest ojca zdjęcie z okresu okupacji. 1900 rocznik. W wieku 18 lat chował się u najstarszej siostry. Jak się dowiedział, że w 18 roku Polska uzyskała niepodległość, a jeszcze tam miał jakieś ze szwagrem złe kontakty jakieś, to buchnął szwagrowi pistolet i zaciągnął się do 7 Pułku Ułanów. Jako ułan walczył z bolszewikami, za co dostał krzyż walecznych. Nie przytoczę tu słowa ojca, ale generał Piasecki opisuje tak. Po tej bitwie pod Cycowem, po krótkim wypoczynku, pułk rusza do ataku goniąc bolszewików i bijąc poszczególne. Tempo marszu jest tak silne, że szczególnie piechurzy, bo kawalerzyści to jednak siedzi na tym końskim grzbiecie, mdleją po prostu z wyczerpania. I towarzyszące wozy, bo to wtedy to towarzyszyły wozy i wojskowe, i cywilne, po jakimś wypoczynku na tym wozie wraca z powrotem do szeregu, a na drogi wylegają całe wsie, młodzi, dzieci i starcy, i przynoszą wszystko, co mają, mleko, owoce, chleb. I spotyka się chłopów, którzy prowadzą bolszewików, bo oni takiego łupnia dostawali, że tych wszystkich jeńców wyłapują i prowadza do niewoli. A mówi, zdarza się tak, że kobiety z widłami na ramionach prowadzą grupę bolszewików wyciągniętych gdzieś za kamarków i prowadzą ich do niewoli. Okazało się, że właśnie polscy ludzie dali radę unieść ciężar nad ich siły, wydawałoby się, nie do przyjęcia. No bo wiadomo, marszałek Piłsudski mógł powiedzieć w Warszawie, słuchajcie, musimy ich zatrzymać. Za wszelką cenę musimy ich zatrzymać. Gdyby nie ci zwykli żołnierze, ni hart ducha, ni chęć walki o obronę ojczyznę, to nie wiem, czy nie mówilibyśmy dzisiaj po rosyjsku. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Historia ożywiona. Jego bohaterem był Zenon Duszczyk, organizator inscenizacji historycznej w Mińsku Mazowieckim. Za 20 minut 10 przed nami Preludium e-moll op. 28 Fryderyka Chopina. Zagrał pan Janusz Olejniczak. A dlaczego to nagranie pojawiło się o tej porze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia? Zaraz to państwu wyjaśnię. Proszę posłuchać tej piosenki. Why? Prawda, że Antonio Carlos Jobim wyraźnie inspirował się kompozycją Fryderyka Chopina. Pięknie zaśpiewała Astrud Gilberto, ale to nie koniec, bo zarówno wersją Insensates skomponowaną przez Antonia Carlosa Jobima, jak i preludium e-moll Fryderyka Chopina inspirował się kolejny kompozytor. Nie zabijaj tej miłości. spokojnie umrzeć jej. Piękna, zmysłowo śpiewająca, w ogóle zmysłowa, cudowna kobieta, pani Hanna Banaszak. I to samo można właściwie powiedzieć o sposobie, technice gry na gitarze pana Janusza Strobla. Prawda, że to preludium e-moll nam się ładnie rozwija? No to teraz będzie finał tej opowieści i to dość niezwykły. Proszę uprzejmie. One particular reason, and it's to capture your character. I like to sit and stare at you. Ain't nothing wrong with staring at you. Girl, don't get scared of the fact that I envision us getting married, and I ain't trying to rush nothing, cause I ain't rushing. You can take a time like, what's them things that move slow, you know them? Damn, I can't think cause you on my mind. And when you on my mind, I can't find anything that rhymes with the word rhyme. I gotta rhyme with mixture. And speaking of mixture, with you I wanna be mixed up. I'm a record and you're like a record, so let's let the DJ mix us. You're like an elixir. They got me tipsy, This is just like Riffles. Believe it or not, but I love your girl. You really got me going out of control. I don't know what I'm doing. Let's let it go and do what we do best. Take off our clothes. We look better undressed. I'm a fanatic, I'm an addict. Your sexy antics turn me on like automatic. No need to get dramatic, but I gotta have it. Give me some of them sexual acrobatics. Karma suit your girl, anything that suits your girl. Stuff that you ain't used to, girl. Come over here and let me show you just how Willie do it. I'm a freak and you knew it. You're a freak and I knew it. Baby, let's get to it, cause girl, going out of control. I don't know what I'm doing. Let's let it go and do what we do best. Take off our clothes. We look better undressed. Let's start the S. You take me to ecstasy. Without taking ecstasy, it's exactly like ecstasy when you laying right next to me. I'm sexing you, and you sexing me. It feels so damn natural, what we doing so naturally. I'm liking you rubbing me, and you liking me rubbing you. The passion's immaculate, while you loving you. I put L-O-V in you, I love putting me in you. Make love to you just like Sergio Mendes plays the piano. Zespół The Black Eyed Peas, rok 2003. 15 lat temu piosenka została wydana na albumie Elefunk. Na fortepianie, to nie był żaden sample, na fortepianie rzeczywiście zagrał z jeden z najwspanialszych pianistów brazylijskich, czyli Sergio Mendes, od lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie jeden z największych brazylijskich kompozytorów. Ale utwór ten został również wykorzystany na ścieżce dźwiękowej filmu Be Cool, w którym główne role grają Uma Thurman i John Travolta. I podobnie jak w Pulp Fiction, oni również razem tańczą i tańczą właśnie przy tym utworze, a w tle na scenie jest właśnie zespół The Black Eyed Peas. Nie jest to kino najwyższego lotu, ale jeśli państwo chcą się pośmiać troszkę, to Be Cool jak najbardziej polecam. Zresztą wspaniałe role jak zwykle Umy Thurman i Johna Travolty. Autopromocja. Oh Lord, you've been good to us. Chester Beard Jr. & Company to naprawdę dobra nowina, szczególnie jeśli dotyczy ich występu w Trójce. Mistrzom współczesnego gospel akompaniowało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej polskie trio złożone z wybitnych absolwentów katowickiej i krakowskiej Akademii Muzycznej. Zapraszam na retransmisję tego koncertu dziś, tuż po 17. Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 lat kasy Stefczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. W